بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. تنادليا ندرسيتو يا تفسير القرآن الكريم، تفسير يا قرآن تنادليا نكوي فسيري سورة إبراهيم. جانا tulisimamia aya nane. Kwa hivyo leo insha Allahu Taala tutaanza darasa yetu kuanzia aya tisa. Yaqulu Allahu Taala fi kitabihi al-karim: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هي آية تسعة ناني يا سورة إبراهيم. الله سبحانه وتعالى أنا سيما: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم. هذه hazija kujieni habari za wale waliokuwa kabla yenu? Alam yatikum naba'u alladhina min qablikum, hivi hazija kujieni habari, annaba'u alkhabar, za wale ambao waliokuwa kabla yenu? Qaumi Nuhi wa Adi wa Thamud, watu wa Nuhu na qaumu Ad na Thamud, walladhina min ba'dihim, na wale ambao wamekuja baada yao, min al-aqwam, watu waliokuja baada ya kaumu hizi ambazo zimetajwa, waliokuja baada ya kaumu ya Nuh, waliokuja baada ya Thamud na baada ya Ad, na ni watu wengi. Mpaka Allah subhanahu wa ta'ala asema la ya'lamuhum illa Allah, hawajui wao isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kwa kuanzia, Allah subhanahu wa ta'ala anataka kutuelezea na kutukumbusha baadhi ya akhbar na matukio yaliwakuta watu wa Nuh alayhi salam na watu ambao wanajulikana kama ni Ad. Hawa walikuwa ni kaum ya Nabiullahi Hud alayhi salam, kadhalika watu wa Thamud ambao walikuwa hawa ni kaum ya Nabiullahi Saleh. liko jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anataka kulieleza hapa kwa mujibu wa mtiririko za ayati zilizokuja toka mwanzo mpaka hapa. Mufassirini wa Qur'ani wanasema aya hii ya tisa katika sura Ibrahim kuna ikhtilafu kubwa baina ya ulama juu ya kina nani hasa walikuwa wanalengwa kwa habari hizi. Kuna kauli ya mufassirini yasema kwamba maneno yaliyokuja kwenye aya hii ni miongoni mwa nasaha na wasia wa Nabiullahi Musa alayhi salam aliyowapa Banu Israili. Aya za nyuma kidogo, aya ya sita na ya saba na ya nane, tuliona kwamba tunakumbushwa wa idh qala Musa liqaumihi idhkuru ni'mata Allahi alaykum, nakumbuka au wakumbushe pindi aliposema Musa kuambia watu wake kwamba zikumbukeni neema za Allah juu yenu. Udhkuru ni'mata Allahi alaykum, zikumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa juu yenu, ikiwemo kuwaokoeni nyinyi na watu wa Firaun ambao walikuwa wakiwaadhibu kwa adhabu kali, wakiwachinja watoto wenu wa kiume na kuwaacha hai watoto wenu wa kike, bali Allah akawataka wakumbuke neema hii na washukuru, watapata kuzidishiwa na wakikufuru wataadhibiwa. Kadhalika Allah anatuambia Nabiullah Musa alayhi salam akaendelea kuwapa nasaha na wasia kwamba enyi watu wangu, nyinyi lao mkikufuru nyote, kadhalika na watu wengine wote waliokuwa ardhini, basi hamtomdhuru chochote Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah ni mwenye kujitosheleza, ni ghani mkwasi kabisa, mwenye kuhimidiwa. Hizi zilikuwa ni nasaha ambazo Musa alayhi salam alizitoa kuwapa watu wake mimbani Israeli. Kwa hivyo wako mufassirina wanasema na haya yaliyotajwa kwenye aya ya tisa ni mtiririko wa nasaha za Musa alayhi salam kwa watu wake, akiwaambia pia alam yatikum naba'u alladhina min qablikum, kwani hasija kujieni habari za wale ambao waliokuwa kabla yenu, qaumi nuhin wa adin wa thamud, watu wa Nuh na qaumu ad na thamud, walladhina min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao, la ya'lamuhum illa Allah, hawajui idadi yao hao isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umam, mataifa mengi. Kwa hivyo wanaeleza wanawachuoni hawa, kundi la kwanza la mufassirini, kwamba aya hii pia ni mtiririko wa nasaha ambazo Musa alayhi salam aliwapa Banu Israili, na anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atukumbushe sisi kwa hili alilofanya Musa alayhi salam. Wengine katika mufasirini wanaona hapana, kwamba hizi nasaha hakuzitoa Musa kuwapa hao Bani Israili, hizi ni nasaha mpya wanapewa umma wa Muhammad, kwamba habari hii sasa katika aya tisa ni khabarun mustanaf, hii ni habari mpya tunapewa sisi umma wa Muhammad. Na wala maneno yaliyokuja katika aya hii sio katika mtiririko wa nasaha za Musa kwa Bani Israili. Hiyo ni kauli nyingine hiyo ya mufassirini. الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير وكسوم تفسير yake yeye amezileta kauli zote mbili hizi akasema kwenye kauli ya kwanza قال ابن جرير وهو شيخ المفسرين ابن جرير الطبري أمسيما ابن جرير هذا من تمام قول موسى من تمام قول موسى لقومه ما ينهايا يليكوجا كوني آيهي ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم إلى آخرها maneno haya ni katika utimilifu wa kauli ya Musa kwa jamaa zake. Kwa Ibn Jarir naona kwamba aya hii vile vile ni sehemu ya wasia wa Musa kwa nani? Kwa watu wake Bani Israili. Ibn Kathir baada ya kuinukuu kauli hii ya Ibn Jarir akasema وفيما قال ابن جرير نظر نكتك هلي أنبالو أمي لسيما ابن جرير كنا نظر كنا ولكن جامو هلك ساو والظاهر لكن ظاهر آيه أنه خبر مستأنف كما هيني خبر إمتي أن يكوان زواك سيموا من الله تعالى توقع الله تعالى لهذه الأمة كوجة وأمه فإنه قد قيل كوني حقيقة من بيليفو بمسيموا إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة كنا قولي زمكوجة زني كتجميوا كون بقصة شعاد أما هاواني قوم يا نبي الله يهود na kisa cha Thamud hawa ni watu wa Saleh visa hivi vya watu hawa laisat fi Taurah havijaja wala havijatajwa kwenye Taurati falau kana hadha min kalami Musa fala shakka an takuna hatani alqissatani fi Taurah lau maneno haya yangekuwa ni katika maneno ya Musa basi hakuna shaka yoyote kwamba visa hivi viwili kisa cha watu wa Aad na Thamud vingelikuwemo ndani ya Taurat kwa sababu ingekuwa ni maneno ambayo Musa alayhisalam aliwahi kuyasema lakini hayajaja baada ya kuyasema hayo Ibn Kathir akasema wallahu a'lam na Allah ndiyo mjuzi zaidi na wallahu a'lam ukiangalia wafasiri wengi al-Baghawi والشوكاني كوني فتح القدير وتونا ونميلي كوني قوله يا ابن كثير ان واو بيا ونونا هيفيو كما هي ني جمله مستأنف جمله مستأنفة هاي فايو ikiwa ni hivi na ni hivi ikiwa wasia huu ni katika nasaha za Musa kwa Bani Israil au hapana ni nasaha mpya kwetu sisi umma wa Muhammad kwa hali zote mbili sisi tunapata faida eh tunapata nini faida kwa hivyo alam yatikum naba'ul ladhina min qablikum hivi hasijakujieni nyinyi habari za wale ambao waliopita kabla yenu qaumi nuhin wa adin wa thamud watu wa Nuh na Aad na Thamud walladhina min ba'dihim na wale waliokuja baada yao la ya'lamuhum illa Allah hawajui wao kwa maana idadi yao isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat waliwajilia wao mitume wao kwa alama za wazi wazi بالأدلة الواضحات ولوجلية ودليل زوازي أمبازو هزين شاكا دانياك جاءتهم رسلهم بالبينات waliwajilia wao hao watu waliotangulia, watu wa Nuhu, hao Ad, hao Thamud, waliwajilia wao na watu wengine waliokuja baada yao, waliwajilia wao mitume wao, eh, kwa alama na aya za wazi wazi. Faraddu aydiyahum fi afwahihim, Allah nasema wakairejesha mikono yao katika vinywa vyao. Faraddu aydiyahum fi afwahihim, wakairejesha, naweza kusema wakaiweka mikono yao katika vinywa vyao. Kipande hichi pia cha aya, ikhtalafa almufassiruna fi ma'naha, wafasiri wa Qur'ani pia wamekhtilafiana kwenye maana yake, lakini aqrabu alaqwal, kauli ambayo iko karibu zaidi katika usawa, anna ma'naha annahum asharu ila afwahi ar-rusul ya'murunahum bis-sukuti anhum lamma da'awhum ila Allah 'azza wa jalla. Maana yake hapa ni kwamba watu hawa waliashiria kwenye midomo ya manabii wakiwa wanawaamrisha kunyamaza baada ya kuwalingania, na hii iko hata kwetu sisi tukizungumza. Wakati mwingine mtu anakuzungumzia jambo, wewe hutaki kulisikia jambo lile, kwa hiyo unachukua mkono wako unaweka kwenye mdomo wako. Ishara ina maana gani? Ukauchukua mkono ukautia katika mdomo, kwa maana usikoti utakusikia maneno hayo. Basi hii ndiyo kauli ambayo iko karibu zaidi na maana. Walipowajilia mitume wao na alama za wazi wazi, dalili za wazi kabisa, faraddu aydiyahum fi afwahihim, wakaiweka na kuirejesha mikono yao katika vinywa vyao, ishara kwamba hawana haja ya kusikia maneno yale ya anbiya wala hawayataki. Bali sio ishara tu, wakasarih, wakasema, waqalu inna kafarna bima ursiltum bih, na wakasema hakika sisi tumeyakufuru kwa yote ambayo mmetumwa nayo. Waqalu, na wakasema, inna kafarna, hakika sisi tumeyakufuru, tumeyakataa, bima ursiltum bih, kwa yote ambayo mmetumilizwa nayo. Hataki, bali wakaongeza, wa inna la fi shakkin mimma tad'unana ilayhi murib, wa inna la fi shakkin, na sisi tumo katika shaka, mimma tad'unana ilayhi, kutokana na haya ambayo mnatulingania sisi kuyaelekea, muribin, eh, Allah kasema muribin, shaka yenye kuhangaisha, ay fi shakkin muribin, tupo katika shaka yenye kuhangaisha sana. Wa inna la fi shakkin, na hakika sisi tupo katika shaka, mimma tad'unana ilayhi murib, kutokana na ambalo mnatulingania sisi kuliendea, shaka yenye kuhangaisha. Huu ndio ujeuri waliofanya baadhi ya aqwam kuwafanyia manabii wao. Tazama haya maneno, ni maneno yaliyojaa kibri wa ta'alum, yamejaa ndani yake kibri na kujifanya kujua. Lakini subhanallah, anbiya Allah kanu yasbirun, manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa wakisubiria sana. Wako baadhi ya manabii walipelekwa kwa watu wajeuri sana. Jeuri ambazo pengine sisi hatuzipati kwa watu ambao tunawalingania hivi leo. Lakini huenda sisi ndio haraka sana kukata tamaa katika da'wa. Kwa lugha nyepesi nyepesi, labda mtu hajaamua kukusikiliza. Wewe waongea pale, unamlingania, yeye anafanya mambo yake, pengine achezea simu yake. Anaingia huko, anatokea huko, kutazama tu. Pia hilo pia la kuudhi, unaacha da'wa. Hawa walikuwa wanaambiwa maneno kama haya ya ujeuri kabisa. Ni Nabiullah, na yeye anaakia kwamba hichi ninachokifikisha ni ujumbe kutoka kwa Allah. Kwa hiyo tunajifunza kwanza ukaidi kwa wale wakadhibisha mitume na ujeuri waliokuwa nao. Kwa hivyo tukiona wakaidi wa leo hatushangai. Tunajua tu wewe ndio kwanza wajifunza. Kuna watu wajeuri wamepita huko nyuma. Lakini ujeuri wao hukuwasaidia kitu. Lakini kingine tunajifunza katika aya kama hizi ni subira katika da'wa, kwamba anbiya Allah walikuwa na uvumilivu wa hali ya juu. Haya, sasa tayari watu hawa washasema kwamba hakika sisi tupo katika shaka kutokana na hili ambalo mwatulingania kuliendea, tena shaka yenye kuangaisha. Aya ya kumi, Allah nasema, qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أنا ما زلت هاي. قالت رسله وكسيما متمواو وكواجيب بعد يكوسكي وكسيما قوام بطنا شكا نهاي وانبايا مواتلنغانيا تينا شكا يتو نكوبوا أنبياء الله ونواجيب. قالت رسلهم wakasema mitume wao, afillahi shakkun fatiri samawati wal ard, je mnamfanyia shaka Allah? Afillahi shakkun, je mnamfanyia shaka Allah? Fatiri samawati wal ard, Allah ambaye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Qalat rusuluhum, wakasema mitume wao, afillahi shakkun, je mnamfanyia Allah shaka? Fatiri samawati wal ard, Allah ambaye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Hapa Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala asema, qalatir rusul, walisema manabii, wakiwajibu wale jamaa zao, afillahi shakkun, je, kuna shaka yoyote mnamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala? Na yeye Allah ni muumba wa mbingu na ardhi. Anasema Sheikh, wa hadha yahtamilu shay'ain, maneno haya yanahitamili vitu viwili. Ahaduhuma, kitu cha kwanza, ai afi wujudihi shakkun, je, katika uwepo wake Allah subhanahu wa ta'ala pana shaka yoyote? Mna shaka na uwepo wa Allah? Kwa nini? Ibn Kathir yasema, fa innal fitrata shahidatun biwujudihi, kwani hakika maumbile sahihi ni yenye kushuhudilia uwepo wake. Bali fitra ya mwanadamu imeelekezwa, ala al-iqrari bihi, juu ya kukiri uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna al-i'tirafa bihi daruriyun fil fitri salima, basi kukiri uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la kidharura, jambo la lazima bila hata kusoma, katika watu wenye maumbile sahihi. Inawezekana shaka yao likuwa hapo juu ya uwepo wake, na ndiyo maana manabii hawa wakamtaja Allah sasa kwa sifa yake ya kuumba. Pana shaka gani kwake yeye, na yeye ndiyo muumba wa mbingu na ardhi? Ikiwa mna shaka juu ya uwepo wake, basi tazameni hizi makhlukat, hivi viumbe vikubwa kama mbingu hii na ardhi. Yaani vitu hivi vimekuja tu vyenyewe, au jadat nafsaha, vimejileta vyenyewe? Bila ya shaka maumbile sahihi yatakwambia hapana, yuko aliyevitengeneza na kuviumba. Hii ni kauli ya kwanza. Walmaana thani fi qawlihim, na maana ya pili ambayo ni muradi vile vile kwenye kauli yao, afillahi shakkun, ay afi ilahiyatihi wa tafarrudihi biwujubi alibadati lahu shakk, ye katika kuabudiwa kwake, kustahiki kwake kuabudiwa, na katika upweke wake katika uwajibu wa kumwabudu, hili nalo la shaka. Wa huwa alkhaliqu li jami'i almawjudat, na hali ya kuwa yeye ndiye muumba wa vitu vyote vilivyomo, nani mwenye haki ya kuabudiwa? Alladhi khalaq au alladhi lam yakhluq wa huwa makhluq? Sasa nani hapa mwenye haki ya kuabudiwa? Ni yule aliyeumba au kile kilichoumbwa? Bila ya shaka aliyeumba ndio mwenye kustahiki ibada, na makhluku yoyote anayeabudiwa ibada yake hiyo ni batila, hana hadhi hiyo. Kwa hiyo anasema Ibn Kathir, wala yastahiqu al-ibadata illa hu, sasa astahiqi ibada isipokuwa yeye, wahdahu la sharika la, peke yake pasi na mshirika. Kwa nini? Anasema fa inna ghaliba al-umami kanat muqirratan bis-sani', mataifa mengi yaliyopita yalikuwa yanamkiri muumbaji, walakin ta'budu ma'ahu ghayrahu min al-wasa'it allati yadhunnunaha tanfa'uhum au tuqarribuhum min Allahi zulfa, lakini ikawa wao sasa kwenye ibada wanaabudia pamoja na Allah vingine, katika vikatikati ambavyo wanadhani wao vitawanufaisha au vinawasogeza kwa Allah, kuwasogeza karibu sana. Wakawa wakiabudu vitu vya ajabu ajabu tu, miti, masanamu ambayo wameyatengeneza wenyewe, Lakini si kwamba wanaamini kwamba haya masanamu ndio yameumba. Wao waamini kwamba aliumba nani? Allah. Ndivyo tunavyoambiwa kwenye tauhid. Walikuwa wakiamini hivi. Na adilla za ashiria hivi. Lakini walikuwa wakiamini kwamba hawa sisi ni waombezi tu. Shufa'auna 'inda Allah. Waombezi wetu kwa Allah ni watu hawa. Asili walikuwa masanamu haya ni majina ya watu wema, wenye fadhila. Basi sisi tuwapitishia kwao maombi yetu, wampelekee Allah. Ndio ujinga wa washirikina wa zamani. Kwa hivyo washirikina wa leo ambao tuko nao katika miji humu, na baadhi yao wakijinasibisha na Uislamu, hawana jipya. Tunapowaambia kwamba msiwaabudu hao as-salihin kwenye makaburi yao, msende mkawaomba hao maiti, hata kama ni mashehe zenu, hata kama walikuwa ni masharifu, hata kama walikuwa ni mawalii wakubwa wa Allah, msende kwenye makaburi yao mkalia shida zenu mkiwaomba. Jambo hilo jamani ni shirki, tawaambia masufu na washirikina wengine. Hoja yao ni ile ile. Ah, sisi hatuwaombi wale, sisi tunatawassali. Tunapitia kwao tu, kwa kuwa wao ni watu wema, watu waheri, wana makarama. Kwa hiyo tupitishia maombi yetu kwao kwa baraka zao. Wale ahbab. Tutajibiwa sisi kwa haraka. Hoja hii ina tofauti gani na hoja ya kina Abu Jahl? Wale walikuwa kiabudu ile masanamu kule Maka 360. Na wasema hivyo hivyo. Ah, masanamu si Mungu si lolote. Si kwamba yameumba haya. Kwa hivyo ni kuacha shirki tu, hakuna namna. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وكسيما متمواو جيم نمفني شك الله الله مباين لي مومبا ومينون أرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم anakuiteni nyinyi kwa ajili ya kusameheni madhambi yenu. Na baadhi ya mufassirini wanasema hiyo mini hapo ni zaida, lakini kwenye Qur'ani hakuna ziada. Ndio maana watu wa lugha wana maneno yao mengine wakizungumzia herufi ambazo ni zawaid kwenye Qur'ani, hawaziiti zaida. Zile ambazo zinaonekana zimezidi, yani kwa istilahi ya watu wa lugha wao wanasema hiyo herufi hapo ilipo ni silatun wa taukid, wanaipa maana, kwa sababu hakuna zaida fil Qur'an. Kwa hivyo yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum, anawaiteni nyinyi kwa ajili ya wasameheni madhambi yenu. Na Ibn Kathir anaona kwamba msamaha huu ni akhira, ay fi daril akhira, katika nyumba ya akhira. Kisha Allah akasema wa yuakhirakum ila ajalin musamma, na awapeni muhula mpaka muda uliotajwa. Wayuakhirakum ila ajalin musamma, na awapeni muhula, awapeni muda, awapeni muhula mpaka muda uliotajwa. Na hapa ni katika dunia, kwa maana atawaacha muishi duniani mpaka ufike muda ambao umepangwa kwenu nyinyi na kuainishwa. Jamaa hawa hawakusikia, majibizano yakaendelea. Pamoja na msingi huu ambao ambiaullah wameuweka kwao, kuonyesha kwamba hawana hoja yoyote ya kukataa da'wa wanaolinganiwa na mitume, bali wajibu wao ni kuikubali da'wa hiyo na kufuata. Mabwana hao waliendeleza mjadala, wakasema: qalu in antum illa basharun mithluna, wakasema, yani almukathibun, wale ambao wanawakadhibisha mitume, wakasema: in antum illa basharun mithluna, hamkuwa nyinyi isipokuwa ni watu mfano wetu. In hapo ni nafia, ay ma antum, hamkuwa nyinyi isipokuwa ni watu mfano wetu. Lakini mnachokitafuta, turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna, mnataka nyinyi kutuzuilia sisi na yale ambayo walikuwa wakiabudu baba zetu. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna, mnataka nyinyi mtuzuilie sisi, amma kana ya'budu abauna, kutokana na yale ambayo walikuwa wakiabudia baba zetu. Basi mwataka mtutenganishe na wazee wetu, tukiuke mila na taratibu walizotuachia, ndicho mnachokitaka. Sisi hatukubali. Ndio maana yake. Kwa hiyo unasema fa'tuna bisultanin mubin, basi tuleteeni tuleteeni muujiza wote wa wazi. Fa'tuna bisultanin mubin, tuleteeni muujiza. Sultani hapo ni muujiza. Tuleteeni muujiza wowote ulio wazi, ili tukubaliane na madai yenu. Na baadhi ya mufasirini wanasema waliainisha haya mambo ambayo wayataka. Ibn Kathir anasema kauli yao, in antum illa basharun mithluna, ay kaifa nattabi'ukum bimujarradi qawlikum, vipi tutawafuata nyinyi kwa kusema tu tuwafuata. Walamma nara minkum mu'jiza, na bado hatujaona kutoka kweni muujiza wowote, bado hamjafanya mambo ya tofauti na kawaida. Fa'tuna bisultanin mubin ay khariqun naqtarihuhu alaykum, tuleteeni muujiza wa wazi ambao sisi tutauchagua, tufanyieni hiki, mfanye ndio tuamini.